closest thing I have to voice reason. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 kwietnia, minęła 16. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Uwaga na silny wiatr w Małopolsce. Na Podhalu w wyniku wichur zginęło 5 osób, w tym 2 dzieci. A zły stan po Mazurach, szczególnie w powiecie działdowskim, wszystko przez pył znad Sahary. Chorwacja i Albania obchodzą 15. rocznicę wstąpienia do NATO. Aż 5 ofiar wichur na Podhalu. 3 osoby, w tym 6-letnie dziecko, zginęły przygniecione przez powalone pod naporem wiatru drzewo w Rabce Zdroju. Nie żyje także 9-letnie dziecko, na które spadło drzewo przy jednym z kościołów w Zakopanem. Także w Zakopanem zginęła podróżująca samochodem 23-latka na autoru na Ukonar, mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. Niestety, pomimo wysiłków ratowników, nie udało się uratować życia tej młodej kobiety. Cały czas napływają nowe informacje o zagrożeniach, które niesie ten silny i porywisty wiatr, więc po raz kolejny apelujemy do Państwa o to, aby pozostać w domu. To nie są żarty, to nie jest prima aprilis. Policja i służby ratunkowe informują o prawdziwym i realnym zagrożeniu dla Państwa. Jak mówi funkcjonariusz, wiele osób nie stosuje się do zaleceń i wyrusza na szlaki. A w związku z huraganowym wiatrem małopolscy strażacy interweniowali już ponad 100 razy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, jest bardzo zły stan powietrza w powiecie działdowskim w województwie warmińsko-mazurskim. Przekroczone zostały normy pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Winny jest napływ pyłu znad Sahary. Podobnie, chociaż w mniejszym stężeniu, ma być w powiatach gołdapskim, ostródzkim, a także w Olsztynie i w Elblągu. RCB apeluje, żeby unikać aktywności na świeżym powietrzu i w miarę możliwości nie otwierać okien. Szczególnie narażone są dzieci, osoby starsze i kobiety w ciąży, a także te z przewlekłymi chorobami. Mogą odczuwać znużenie, więcej kaszleć i może brakować im tchu. Relacjonowała Katarzyna Piasecka z Radia Olsztyn. Dokładnie 15 lat temu Chorwacja i Albania przystąpiły do NATO. Choć oba kraje są zadowolone z członkostwa, to widać w słowach prezydenta Chorwacji pewien żal do władz sojuszu i największych sojuszników. Z powodu świąt wielkanocnych w Chorwacji nie było wielkich uroczystości. Przed gmachem Ministerstwa Obrony wciągnięto na maszt uroczyście flagę NATO razem z flagą narodową kraju. Uczestniczący w obchodach poniedziałku wielkanocnego na prowincji prezydent Chorwacji Zoran Milanović powiedział, że to dobrze, że państwo jest członkiem sojuszu. Sceptyczny wobec wsparcia Ukrainy prezydent dodał, że złą praktyką jest, że takie kraje jak Chorwacja, Polska czy Węgry mają mały wpływ na decyzje w NATO. Prezydent Albanii Bajram Begaj w specjalnym liście do obywateli napisał, że wstąpienie do NATO spełniło wieloletnie aspiracje tego narodu, przywracając mu zachodnią przynależność. Albania jest dobrym przykładem, jak nawet tak nieduże kraje są dla sojuszu ważne. Kilka tygodni temu otwarto tam dużą bazę lotnictwa. Zapowiedziano także budowę portu morskiego służącego marynarce wojennej NATO. Piotr Piętka, Polskie Radio. Studenci w Niemczech od dziś podróżują taniej. Mogą jeździć pociągami i autobusami za niespełna 30 euro miesięcznie. Nowa cena biletu, 29,60 euro, została wprowadzona dla studentów niemieckich uczelni z całego kraju. Jednak w niektórych częściach Niemiec bilet ten do tej pory był tańszy i tam pozostaną te niższe ceny. Dla większości kraju oznacza to jednak obniżkę. Nie wszystkie landy i nie wszystkie uczelnie zdążyły się jeszcze przygotować i miejscami nowa cena zostanie wprowadzona od semestru jesiennego. Wśród prawie 3 milionów słuchaczy niemieckich uczelni jest ponad 5 tysięcy uczących się z Polski. Ich też dotyczy nowa stawka. Cena biletu studenckiego jest o 40% niższa od normalnego, dzięki któremu można podróżować przez miesiąc lokalnymi i regionalnymi pociągami oraz autobusami. Stawka 49 euro dotyczy wszystkich mieszkańców krajów Unii Europejskiej oraz wybranych innych państw. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Tradycyjnie w wielkanocny poniedziałek na tory w Warszawie wyjechały tramwaje linii W. Zabytkowe pojazdy kursują na trasie osiedle Górczewska-Kielecka do 18. Pasażerowie zabytkowych tramwajów to głównie pasjonaci tego typu pojazdów. Dominik Pych, Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej. Jest to tramwaj typu N z 49 roku. Były to jedne z pierwszych produkowanych tramwajów po wojnie. My z synkiem bardzo lubimy stare tramwaje, stare autobusy. Kiedyś nawet żartował, że chciałby się przejechać zabytkowym metrem. Może i to się kiedyś wydarzy. Ja nie ukrywam, że bardzo się interesuję tramwajami i gdzieś taka mała pasja. Więc fajnie, że można właśnie w Wielkanoc, kiedy jest więcej wolnego czasu, się przejechać. W zabytkowych tramwajach obowiązują wszystkie rodzaje biletów ZTM. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie i wieczór na ogół pogodne, tylko miejscami może się chmurzyć. Na zachodzie przelotne opady deszczu oraz burze. Na termometrach od 19 do 26 stopni. Chłodniej nad samym morzem około 14. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek. Finał. Promocja na tysiące produktów. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Electa Explore. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 4299. Teraz za 3999 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Taka kumulacja tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czas na audiodokument. Urodzinowy prezent dla słuchaczek i słuchaczy 62-letniej od dziś Trójki. Zapraszamy na audycję, która powstała pod opieką merytoryczną redaktora naczelnego Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia, Bartosza Panka. To historia o roku 1962 i o atmosferze czasów, w których narodziła się nasza stacja. Oto moment przyjścia. Jesteśmy tutaj w Archiwum Akt, jest to magazyn Archiwum Akt, program audycji, arkusz audycji i wszystkie okładki speakerskie i wszystkie, można zobaczyć, co wtedy było, aż do lat obecnych. Mariusz Żółkiewski. 1 kwietnia 62 rok i program trzeci zaczął się o godzinie 6.00 do godziny 20.00 i jest to napisane, że to była transmisja z programu drugiego. I później jest od godziny 20.00 jest program wieczoru. Od 20.02 do 22.50 jest audycja prima aprilisowa Mój magnetofon w opracowaniu Juliusza Głowackiego i Tadeusza Kubiaka. Od 20.50 do 23.02 Chwila Szczerości, audycja w opracowaniu Wiesławy Krajewskiej. I od 23.00 hymn i koniec audycji. My jesteśmy ciebie bliscy. Bogusław Helak. Bo ja was słucham codziennie, na przykład słucham was tam no, kilka osób, prawie bez przerwy. Czyli jesteście tak jakby moimi kolegami. Moje pochodzenie jest takie typowo chłopskie. Zbigniew Dziduch. Mama pochodzi spod Częstochowy, a mój ojciec z Zamojszczyzny, spod Biłgoraja. Pamiętam, że jak przyjeżdżałem na wakacje, tam każde wakacje spędzałem i tam też tej Trójki słuchałem, pamiętam wakacje. Pracowało się w polu, bo były żniwa i potem nagrodą zawsze wieczorem było słuchanie Trójki w łóżku już, kiedy się było bardzo zmęczonym. Wita Państwa Szeherezada Muzyczna, czyli Wojciech Mann, który poprowadzi kolejny odcinek podróży pośród 1001 przebojów. Poza przebojami obiecuję również niespodziankę. A więc zaczynamy. Zostałem zaproszony na próbę do Trójki. Zresztą byliśmy wtedy wspólnie z Andrzejem Olechowskim, taką dwójką przyjaciół, którzy zaczynali w rozgłośni harcerskiej. No i ta Trójka to był taki, no, nobilitacja niesamowita. Wojciech Mann. Właściwie zaczęło się od ograniczeń, bo ja wyobrażałem sobie początkowo, że przyjdę do radia, no i po prostu, jeśli w ogóle cokolwiek będę miał prawo powiedzieć czy nadać, no to będzie tak, jak ja sobie to wymyśliłem, czyli siądę przy mikrofonie i... A to nie. Ja byłem od muzyki i przychodziłem i się kręciłem tam, gdzie była kanciapa redakcji i tam, gdzie były taśmy. Andrzej Olechowski. Ja w 65 zrobiłem maturę więc już byłem takim wyrośniętym nastolatkiem. To są czasy smutne, jeśli chodzi o atmosferę, politykę. Duszno jest, po prostu duszno. 68 jest zapasem studencki, istotny bardzo. Natomiast muzyka się przecierała, to znaczy w muzyce takiej rock'n'rollowej w Warszawie dominowała rozgłośnia harcerska, ale powoli Trójka wchodziła na ten rynek i zaczęła mieć audycje adresowane do tych słuchaczy. No i ja się w tym znalazłem. Love me do. Po pierwszym sukcesie wszystko jeszcze wisiało na włosku. Nawet całkiem przeciętni wykonawcy potrafili w Anglii sprzedać 100 tysięcy płyt. Ale od czego obrotny menażer? Doszedł on do wniosku, że muzyka to jedna sprawa, a popularność druga. Rozpętano szaleństwo wokół długich włosów i wysokich butów. Nazwano Beatlesów zgodnie z ówczesną modą grupą rytm and bluesową i wydano następną płytę. Człowiekiem, który można powiedzieć ojcował temu wszystkiemu, który mnie też wtedy radia nauczył de facto, to był Andrzej Stankiewicz. Nadzwyczajnie utalentowany człowiek i fachowiec rzeczywiście w każdym calu. On muzykę montował też i tak dalej, co dla mnie było nieosiągalne. Ja owszem, montowałem, sklejałem, prawda, ale tak jak on potrafił to zrobić, to nie pamiętam. A równocześnie człowiek znakomity, jeśli chodzi o czucie języka, czyli musiał to być język swobodny, a równocześnie formalny i logiki tego, co się mówiło, zadbania o gramatykę zarówno zdania, jak i całego akapitu. I to był mój świat. W większości my byliśmy dostarczycielami materiałów muzycznych i zdarzało się, to jest tak anegdotycznie, ale to było dość powszechne, że jeśli któryś z młodych redaktorów miał jakiś rarytas jak na tamte czasy, to owszem, używał go w swojej audycji, ale nie udostępniał taśmotece, czyli był de facto jedynym dysponentem i właścicielem tej piosenki. I często dochodziło do takich rozmów, w których zazdrość brała górę albo próba, żebyś pożyczył mi ten utwór, bo mi się podoba. No więc to była taka próba reprywatyzacji radia. Oczywiście trochę zabawna z punktu dzisiejszego, ale tak bywało. To było wszystko nagrywane audycje. Takie duże talerze z taśmą, bez szpuli, tylko krążek był w środku, więc mogła zawsze nastąpić tragedia, że ta taśma się rozwinęła i wtedy był cyrk, bo trzeba było przez cały korytarz ją ciągnąć, żeby nie utracić tego nagrania i nawinąć ją z powrotem. To była duża sprawa, dlatego że raz trzeba było swoją muzykę przynieść, trzeba było być w studiu, trzeba było ustawiać taśmę równocześnie w reżyserce. Był reżyser dźwięku, ale ten disc jockey, bo tak się wtedy nazywali redaktorzy muzyczni, no to było dużo biegania, także to było dość nerwowo, bo trzeba było i tekst, prawda, konceptualizować i myśleć o tym i równocześnie tę muzykę nastawiać i tak dalej. Mało tego, jedną z najbardziej cennych rzeczy w radiu, w przypadku gramofonu, były te główki z igłą, które były przechowywane w biurze inżyniera dyżurnego i wydawane imiennie jako skarb. One były zresztą bardzo drogie, bo te gramofony były dobrej firmy. Uszkodzenie tej główki to był poważny kłopot. Ale byli tacy, którzy trochę lekceważyli tę nowoczesność i potrafili palcami przygiąć igiełkę albo ją docisnąć, żeby lepiej grała, i to była po prostu katastrofa. I znów sięgniemy po piosenkę zagraniczną. Tym razem Elton John opowie nam o tym, że chciałby zostać bożyszczem nastolatków. Był to czas takiego ścierania się gustów i decyzyjności starszych redaktorów i młodszych. Jakiekolwiek jakieś nowe trendy czy nowe próby pokazywania czegoś, inna sprawa, że Trójka na tle innych stacji radiowych była o wiele bardziej otwarta na nowości, ale też były tam takie odruchy, po co nam ten hałas jest potrzebny, przestańcie albo postarajcie się w audycji zamieścić coś takiego, co ci starsi lubią, a i młodzi. I były tego typu przepychanki praktycznie ciągle. Sposób nawet prowadzenia audycji. Myśmy usiłowali być troszkę inni. Niektórzy próbowali udawać tych prowadzących w Radiu Luksemburg czy zagranicznych stacjach pirackich, żeby taki sznyt był szybkiego mówienia, takiego bardzo amerykańskiego. To się przenosiło wręcz na to, jakbyśmy się ubierali, jak toczyła się walka o długość włosów u chłopaków. To wszystko było takim elementem tego kompletu fana muzyki. Ale radio było taką enklawą dość bezpieczną, chociaż oczywiście no, byliśmy obserwowani. Partia może zawsze liczyć na swoją młodzież. Pod takim hasłem odbyło się we wtorek w Warszawie ogólnopolskie spotkanie aktywu Związku Młodzieży Socjalistycznej. Na spotkanie przybył serdecznie witany Władysław Gomułka. Niech ten sztandar prowadzi was do pracy i walki o słuszną sprawę klasy robotniczej, o słuszną sprawę narodu, o słuszną sprawę socjalizmu. Ja bym powiedziała, że to są lata bardzo burzliwe, że bardzo dużo się zmienia. Anna Dobrowolska. I po tym okresie stalinizmu, który jest bardzo mrożącą ramą dla dyskusji publicznych i dla w ogóle rozwoju jakiegoś kulturalnego, ten przełom roku 56 przynosi zupełnie nowe otwarcie w myśleniu o tym, czym jest kultura w Polsce i czym jest kultura w socjalistycznej Polsce przede wszystkim. Po 55 roku tak naprawdę, po Festiwalu Młodzieży i Studentów, który odbywa się w Warszawie, jest takim wielkim wybuchem kolorowego, międzynarodowego świata w stalinowskiej Warszawie, kultura trochę się otwiera. Jest taka przestrzeń do negocjacji praktyk kulturowych, której wcześniej nie było. Przecież w 56 roku wychodzą z więzień ludzie, akowcy. Janina Jankowska. To jest wielka już zmiana. Wychodzi po prostu, gdzie zbiera się każdy egzemplarz, bo on coś wnosi i to nagle się otwiera coś. To wybucha. Jazzmeni uczestniczyli w tym ruchu zespołów popowych. Przemek Diakowski. Popowych, no bo to rzeczywiście niebiesko-czarni, czerwono-czarni, te zespoły kolorowe miały ogromną popularność. Pamiętam, że jak się płyta, powiedzmy, czerwono-czarnych czy niebiesko-czarnych pokazała w sklepie, to stały kolejki po to, żeby nabyć tęże płytę i muzycy w tym uczestniczyli. Zbyszek Namysłowski grał z Niemenem na przykład, Włodek na horny. Mówię, najwyższa półka muzyków. Pomagali im w jakimś sensie, nadawali inny, wyższy poziom trochę tym wszystkim produkcjom i to wszystko według nas było w porządku. Nikt się nie dziwił temu, że grasz w zespole big beatowym przez jakiś czas. Nie było to główne zadanie nasze, ale z ochotą uczestniczyliśmy w tym ruchu. Ja bardzo fajnie wspominam czasy. No, chodziło się do biblioteki, chodziło się do kina, do teatru strasznie dużo. Ja potrafiłam, nie wiem, jednego dnia być na dwóch seansach, a wieczorem jeszcze w teatrze. Myśmy tak chłonęli, bo to były nowe filmy, nowe tak samo sztuki, ten teatry się otwierały na nowy repertuar. Ale w 58, i o tym trzeba pamiętać, zaczyna się przykręcanie tej śruby. Tomasz Mościcki. Gomułka już mówi w 56 roku, dość tego sejmikowania, wróćmy do pracy. W roku 1958, i to jest data niesłychanie ważna, zostaje zamknięty tygodnik Po Prostu. Czyli to czasopismo, które było symbolem przemian popaździernikowych. To się spotyka z ulicznymi protestami. W 59 roku partia, za pośrednictwem Sejmu oczywiście, uchwala taką kagańcową ustawę odnoszącą się do zgromadzeń publicznych. No, żeby ludzie więcej po prostu nie wychodzili na ulicę i nie protestowali. I od tego 1958 roku w gruncie rzeczy zaczyna się takie przykręcanie śruby. Z okazji 18. rocznicy powstania Milicji Obywatelskiej odbyła się w Warszawie uroczysta akademia, na której okolicznościowy referat wygłosił pułkownik Franciszek Jóźwiak, zastępca komendanta głównego MO. Rozpoczynając 19. rok swego istnienia, Milicja Obywatelska winna lepiej niż dotychczas zapewniać spokój i porządek ludziom pracy w Polsce, wzmagać swą sprawność, skutecznie ścigać wszelkie przestępstwa i wrogie poczynania. Ale równocześnie w tym 1958 roku zaczyna próbną emisję program Trzeci Polskiego Radia, który działa na falach ultrakrótkich. To tego mało kto wtedy słucha, dlatego że w ogóle nawet nie było takich odbiorników. Ta emisja została ograniczona do Warszawy, bodaj chyba do Opola i do Katowic. I to było wszystko. A skąd to się wzięło? Otóż bardzo wtedy dobrze widziany literat, to był Stanisław Stampl, to był autor Matysiaków pierwszy, dobrze notowany w kręgach partyjnych, zaczął namawiać Władysława Gomułkę do tego, żeby radio poszerzyło swoją ofertę. Czarne diamenty. Piątek ze Śląska wraz z triumfalnym dźwiękiem kopalnianych syren popłynął na cały kraj meldunek górniczej braci. Mówią Katowice. Dziś o godzinie 12 polski przemysł węglowy przekroczył nieosiągalną dotychczas barierę 100 milionów ton węgla w roku. Melduję, że dnia 16 grudnia 1960 roku o godzinie 12 polski przemysł węglowy po raz pierwszy w swej historii przekroczył wydobycie 100 milionów ton węgla kamiennego w roku. Program pierwszy i program drugi, one były strasznie sztywne, to wszystko było na koturnie, obudowane cenzurą, 15 pieczątkami. Nie mogło właściwie wydostać się na antenę żadne słowo na żywo. Na żywo byli praktycznie tylko spikerzy, wszystkie audycje były nagrywane. Główne wydanie wiadomości w jedynce. Tu Polskie Radio Warszawa w programie pierwszym. Długa pauza. Podajemy wiadomości. Długa pauza. Warszawa. I tak dalej, i tak dalej. Program trzeci był już kompletnie według innych zasad. On miał swoją redakcję wiadomości, byśmy newsroom powiedzieli, miał swój własny newsroom i zupełnie inaczej był przygotowywany ten program. Wiadomości były emitowane, czytane przez dziennikarza. Także te wiadomości zupełnie inaczej brzmiały. Wtedy akurat na początku lat 60. Zaczęliśmy program pod tytułem Poznajmy się. I to nie były jeszcze czasy, że można się było ustrojowi przeciwstawiać wprost, ale my staraliśmy się przeciwstawić formalnie. To znaczy Gruza starał się wprowadzić nowe, zupełnie nieznane elementy rozrywkowe do programu telewizyjnego. Jacek Fedorowicz. Jak by to powiedzieć, staraliśmy się zamerykanizować socjalistyczną rozrywkę. Z tym, że dzisiaj zamerykanizować znaczy coś absolutnie innego. Wtedy to było coś wytęsknionego przez publiczność. Na czym to polegało? Na odsztywnieniu rozrywki. Pokutowały w niej kanony prosto ze Związku Radzieckiego. Dam panu przykład. Konferansjer wchodził na scenę, na estradę, żeby coś zapowiedzieć. Musiał wkraczać. On nie mógł wybiegać. A my z Kobielą wybiegaliśmy na scenę w tym naszym Poznajmy się. I to już szokowało publiczność, to już było coś nieprawdopodobnie nowego. Były protesty, mało że zachowują... Brak szacunku dla widza. Tak, brak szacunku dla widza, tak, oczywiście. Bo też my świadomie łamaliśmy wszelkie konwencje estradowe. Na przykład graliśmy w pewnym momencie z widownią w siatkówkę. Albo walczyliśmy na zwinięte kulki papieru. I tak dalej, i tak dalej. I w tym samym duchu zaczął działać program trzeci. Motorka nuci je, a ona minie. Dlatego ja tak się baby to macie wreszcie mi. A kie? Ty znowu pęknie bez gumy. Bo uczę nie bez ciebie. Jest mi naprawdę bardzo źle. Brało się to z potrzeby dostępu do owocu zakazanego, a poza tym i jazz, i muzyka dawały takie olbrzymie poczucie wolności. Bo uczę nie bez ciebie. Jest mi naprawdę bardzo źle. Pamiętam pierwsze koncerty Rhythm and Bluesa w Hali Gwardii w Warszawie, kiedy tak byliśmy przejęci po koncercie ówczesnych gwiazd. Jacek Snopkiewicz. Nawet pamiętam, był taki Michał Burano, czy był Bogusław Wyrobek. Jak wychodziliśmy, wychodziło kilka tysięcy ludzi z Hali Gwardii, no to szliśmy ulicą i zaraz byliśmy pałowani przez milicję, no bo to była już demonstracja wolności. Więc Trójka była takim oknem wolności wówczas, ale też nie powstała przypadkowo. No, miała być takim kanałem przyciągającym młodzież do polskiego radia, bo jak nie było jazzu w polskich radiostacjach, no to się słuchało słynnego radia Luxemburg, albo słuchało się Wolnej Europy, Głosu Ameryki, słuchało się radiostacji zagranicznych, a obok muzyki, którą kochaliśmy, zaraz były komentarze polityczne, w skrócie bi komunę, no więc władzy to się nie podobało. Jak wyglądały te pana początki z Trójką? Byłem u kolegi. No i oni akurat mieli to szczęście, że jak tam kupowali radio, to kupili z UKF-em. A mój tata jak kupował radio, to kupował kilka lat wcześniej. No to UKF to przecież w ogóle tego o tym nikt nie myślał, a nikt tego w ogóle nie brał pod uwagę. Przecież dla UKF-ie była tylko Trójka, a nic więcej. A kto tam Trójki słuchał i tak dalej. No to tata kupił radio takie bardzo piękne. Jak pani się będzie chciał, niech pani spojrzy na internet, niech pani zobaczy radio pod tytułem Meluzyna. No piękne, jak barokowy jakiś zamek. No ale nie było tam UKF-u. I mówię, tata, kup radio z UKF-em. No, no tato, jak to tato? I chłopie, no masz radio, tam tyle tych zakresów jest, po co się jakieś tam inne radio? No ale kręciłem, bo chyba miesiące kupił to radio. I siedziałem przy nim, no, na podłodze, ucho przy radio, żeby nie było za głośno, bo taki był przytyka staty, że ma nie przecież to w tym mieszkaniu. No i tak zostało do dzisiaj. Pamiętam, że liceum, to potem jak były studia, to ja tak często radia nie słuchałem do momentu, kiedy właściwie byłem nabywcą pierwszego samochodu i zacząłem dużo jeździć, a jeżdżę do dzisiaj bardzo dużo. Od tego momentu mogę powiedzieć, że jestem namiętnym słuchaczem programu trzeciego i to niezależnie od wydarzeń politycznych. A jeździłem tak od rana do wieczora, to właśnie audycje Trójki wyznaczały mi, ja wiedziałem, nie musiałem patrzeć na zegarek, która jest godzina. Muszę ci powiedzieć, że jak miałam 14 lat, to muszę to powiedzieć, bo to jest piękna historia. Urszula Dudziak. To słyszałam przez radio Willisa Conovera, The Voice of America Jazz Hour z Waszyngtonu. Bombardował fanów zza żelaznej kurtyny muzyką jazzową. The Voice of America Jazz Hour. Miał taki piękny, niski głos. Rozpalał wstydliwie moją wyobraźnię. Nagrywam sobie na taki szpulowy magnetofon, który tatuś przyniósł z pracy, te audycje codziennie wieczorem o 22:00. I biorę mikrofon do ręki, taki mały, japoński. Z głośnika leci Big Band Count Basiego czy Ellingtona, a ja z nimi śpiewam. Na przykład, nie? I wydaje mi się, że śpiewam z nimi. Mam kilkanaście lat, słucham jazzu, właściwie dzięki mojemu bratu, bo brat starszy mówi, teraz nie słuchamy żadnego tam Presleya i tak dalej, tylko teraz słuchamy jazzu. Jeśli chodzi o jazz, to wpadłam jak śliwka w kompot w momencie, kiedy usłyszałam Ella Fitzgerald. Uczyłam się jej chorusów, na przykład Lady Be Good. Jest taka piękna płyta Ella in Berlin, to jest chyba 55 rok. Z płyt, z radia? Jak się tej muzyki wtedy słuchało? Przede wszystkim z radia, oczywiście z radia, ale płyty też, bo w Zielonej Górze krążyły płyty, szczególnie brat. Miał swoich kolegów, którzy gdzieś tam zdobywali jakieś long playe z Miles Davisem na przykład, czy z Charlie Parkerem, czy z Coltrane'em. Te płyty podróżowały po naszych znajomych, także byśmy sobie je pożyczali. I problem polegał na tym, że odbiorniki radiowe, które były wówczas, początek lat 60., bardzo poszukiwanym towarem, nie miały UKF-u. Najsłynniejszy odbiornik marki Pionier, który otrzymywało się na talony, albo przodownicy pracy otrzymywali w nagrodę, nie miał UKF-u. I problem słuchania trójki polegał na tym, żeby znaleźć kolegę, koleżankę, która miała lepszej klasy radio z UKF-em i słuchać trójki. Bo to było tak, że ta trójka wpasowywała się w taki klimat kulturalny młodego pokolenia. O zachodzie w wykonaniu grupy Jerzego Grunwalda miejsce 7 kategoria piosenek polskich. W piosenkach zagranicznych na miejscu 7 mamy nowość, a więc uwaga fonoamatorzy, utwór American Pie w wykonaniu Don McLeana. Uwaga, nagrywamy. A long, long time ago I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. No, wie pan, żyło się chudo. To są lata trudne dla Polski. Teraz jak ja patrzę, to ja widzę, że my byliśmy strasznie biedni. Ewa Nowicka-Rusek. Moi koledzy na studiach w znakomitej większości byli biedni. Kupienie bluzki to była sprawa, którą omawiałyśmy ze sobą. Ale ludzie byli zmęczeni. Stefan Friedman. Byli zmęczeni? A oni byli zmęczeni chyba brakiem marzeń, spełnienia tych marzeń. Oni wiedzieli, że to z tego chyba nie ma wyjścia. To wystarczy nawet popatrzeć na zdjęcia i na filmy z tamtej epoki. Tam widać smutnych, jednakowo ubranych, szarych ludzi o takich zmiętych, zmęczonych twarzach. Tak wyglądała rzeczywistość tamtego czasu. Jeżeli się mówi, nasza mała stabilizacja, owszem, ale ona była rzeczywiście na poziomie minimalnym, No i potem nagle się okazało, że około tego 67-68 roku, że to nie była żadna stabilizacja, tylko to była destabilizacja, że to wszystko było po prostu jednak no, pod tą przykręconą śrubą, pod którą buzowały różne rzeczy. Jaki kształt ma Ziemia? Na to pytanie najlepiej i dokładniej od wszystkich mędrców odpowiedziały Sputniki. W ich imieniu maleńki wykład o naszym globie robi wybitna uczona radziecka inżynier Helena Saparin. Jeśli tak od prosto skazać, że Ziemia wowsie nie szar... Ziemia jest geointą, niekształtną bryłą pędzącą w przestworzach. Ach, Ziemio, Ziemio, nie jesteś Lolo Brigidą i nie masz żadnych szans w konkursie na Miss Kosmosu. Ja byłem w tym szczęśliwym położeniu i moi koledzy, żebyśmy wyjeżdżali za granicę, na zachód. Jako, że rząd potrzebował tak zwanych zielonych, czyli dolarów, które myśmy przez agencję, nazywało się to PAGAR, czyli Polska Agencja Artystyczna, myśmy byli wysyłani na zagranicę. Zwiedzaliśmy świat, co było dla innych osób właśnie niemożliwe. Wtedy dostać paszport, żeby wyjechać do Stanów Zjednoczonych, czy gdziekolwiek. A myśmy to mieli do dyspozycji. PAGARD, instytucja państwowa, zbierali kasę. Musieliśmy im płacić haracz, a to był haracz w twardej walucie. Czyli myśmy właściwie mogli sobie jeździć, myśmy jeździli. Oczywiście załatwialiśmy dużo rzeczy na własną rękę. Paszport trzeba było oddać w ciągu 24 godzin po powrocie do kraju. Trzeba było zwrócić paszport do PAGARD-u właśnie i dokonać wpłat, żeby być na bieżąco dyspozycyjnym właśnie dla PAGARD-u. Wyjazd za granicą, zobaczyć naprawdę, jak tam źle jest, jak tam strasznie prześladują ludzi i młodzież ma źle, tak jak nam to sugerowano, to było marzenie. I pamiętam, że największym wstrząsem dla nas to było to, że na stole stała dzbanek wina i można sobie było nalewać ile się chce. To było na Sycylii. Ja pierwszy raz w Wiedniu, jak ja zobaczyłam sklepy w Wiedniu, jak ja zobaczyłam domy towarowe, to była niesamowita zupełnie różnica. Który to był 58, 9, jakoś tak. Wtedy były modne krynoliny takie. Jakie tam były piękne, Boże. Halki takie, były spódnice, tu były takie szerokie pasy i rozszerzane spódnice, a pod spodem takie halki, na jakby takie krynoliny. Z wizytą u żony premiera. Polska delegacja bawi w Związku Radzieckim. Małżonki pozostały w kraju. Rozmawiamy z żoną premiera, znakomitą artystką, panią Nino Andrycz. Proszę pani, czy można spytać, co pisze mąż, co słychać, jak się czuje? Jakie ma pani wiadomości od męża? Wolałabym, żeby Radio Polskie zwracało się do mnie częściej jako do artystki Niny Andrycz niż jako do żony mojego męża. No, ale skoro się już zwróciło, więc muszę grzecznie odpowiedzieć. Otóż mąż nie pisze, ale telefonuje. Uważa, że przez telefon, słysząc mój głos, kontakt jest bliższy. Czuje się dobrze, podróżują, jeżdżą, są bardzo serdecznie przyjmowani. Wrócą, jak sądzę, po świętach rewolucji październikowej. Co mąż mi przywiezie z podróży, no to się okaże. A czy były jakieś specjalne zamówienia z pani strony? Owszem, były. Kawior i galkie do kąpieli. Ja wtedy byłam studentką socjologii, absolutnie zapaloną, absolutnie szczęśliwą. Mój chłopak ówczesny, potem mąż, zapraszał mnie. No więc był to, o zgrozo, Bar Mleczny, ten naprzeciwko kościoła Świętego Krzyża. Później nazwany Karaluchem. kara, no oczywiście, że do karalucha się chodziło. I co się je? Co się je w karaluchu? No je się to, co jest smaczne w karaluchu. To, co jest wyjątkowo smaczne. A wyjątkowo smaczna jest wielka ta gruba fasola z masłem i z kefirem. I to podwójna fasola. To nie ma żartów, bo to dwa razy tyle kosztuje. Mówią, płonie stodoła, płonie aż strach, aż kurzy się z niej. Trzeszczy wszystko dookoła, ściany i dach. Gorąco grzech, hej, pobiegnij tam, to nie szkoda czasu, bo stodoła płonie, a w niej ludzie jacyś są. Sołtys chyba już zwołał prawie pół wsi, pomagaj i ty. Płonie stodoła, a raz dwa, więc myślę, a nie. Dlaczego właśnie ja miałbym brać tudy w miech? Hej, hej. Chwytam wiatro, więc dzwonię, biegnę do tchu i widzę tam, co płoną oczy i skronie, bawię się tu. Pan chyba se sto do sody swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop nazwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i też ugościć chciał, wiesz. Swojej stodole zrobił bar, tak czyłem i ja. Ja nie jestem entuzjastką taką, ale lubię słuchać. Lubię jakichś tam Beatlesów, no to super. To słuchamy oczywiście na wszystkich, u jednego kolegi, u drugiego kolegi, na jakichś prywatkach, to jasne. Wtedy każe się koleżance umalować. Wszyscy mówią, że pięknie wyglądam. I wtedy wywijamy rock'n'rolle. No. Pamiętam, chodziliśmy na fajfy tak zwane i pamiętam nawet jak chodziłam ubrana, miałam taką z flauszu spódniczkę, która się okręcała wokół moich bioder i było mi widać czarne majtki, które farbowałam sobie z różowe na czarne i miałam czarne pończochy i czarny pasek do pończoch. I robiłam sensację wtedy. Ale dlaczego sensacje? To było nieobyczajne? No nieobyczajne, no jak to można tak majty pokazywać, nie? I tak z taką premedytacją. Ta obyczajowość rzeczywiście była no, dość konserwatywna wtedy? No tak, raczej tak, aczkolwiek to jak myśmy się przygotowywali do matury, to zawsze mieliśmy co najmniej 2 butelki wina. Często byliśmy u myszki, Marysia, u niej i potem wracałam do domu i jedynym moim zmartwieniem było to, żeby rodzice nie poczuli, że piłam alkohol, nie? Ale rozwiązłości seksualnej nie było wtedy. Ale popijaliśmy sobie winko zdecydowanie tak. Takie towarzyskie były imprezki. No z koleżankami na przykład na wakacje jeździliśmy do Jastarni, do Juraty i tam chodziłyśmy na 5 o'clocki i poznawałyśmy chłopaków. I piło się wódeczkę, potem jakąś zagryzkę się robiło? Chyba tak. Słuchaj, ja już wtedy śpiewałam i to nieźle. Kończyłam szkołę, zdawałam maturę i się przymierzałam do tego, żeby ruszyć w daleki świat pod tytułem Wrocław, pod tytułem Warszawa. A Warszawa dla mnie to było wow. Jak sobie teraz przypomnę, że wylądowałam w pewnym momencie w Nowym Jorku, to w życiu nie przyszło mi do głowy, że tam będę i tam będę mieszkała 30 lat. To właśnie o tym wtedy marzysz? Moje marzenia, oczywiście chciałabym podróżować, ale to były takie marzenia jak we śnie, bo jak to? Gdzieś tam daleko. Dla mnie Warszawa to było już mistrzostwo świata, żeby tam pojechać. I tak się stało, że zaśpiewałam z Krzysiem Komedą. Także to był już szczyt. Ale nie przypuszczałam, że wyląduję kiedykolwiek w Nowym Jorku. Przygotowałeś już pierwszą pozycję, której niechodliwość musimy wyjaśnić? No właśnie, ale jestem zdumiony, dlatego że posłuchaj, co to za płytka. Raz, dwa... Raz, dwa, trzy. Dawno temu już, bo przed laty stu, z górą stu, pewien strażak miał. No i sprawa jest oczywista, oczywista sprawa. No przecież większość z reflektantów na przeboje ma to już na pewno w domu na płycie, a jeśli nie, to znają to na pamięć. Mnie natomiast interesuje, dlaczego ta piosenka nie znalazła nabywców. No z badań wynika na przykład to, że w latach 60. 25% kobiet wychodzących za mąż jest w ciąży. To znaczy, że jakby seks przedmałżeński jest czymś powszechnym. Dalej kończy się zwykle małżeństwem i to jest bardzo charakterystyczne dla Polski, że małżeństwo nawet do późnych lat 80. dalej pozostaje taką ramą, w której ludzie myślą o swojej seksualności. Natomiast to tabu seksu przedmałżeńskiego może nie zanika, bo dalej myślę, że jest bardzo ważne. Natomiast sankcja, która wiąże się z zaangażowaniem się w przedmałżeńskie eksperymenty seksualne, jest zupełnie inna. Panowie, ja to kupuję, biorę z miejsca. Nie, no, wie pan, no nie bardzo możemy, bo to taki troszkę nieskromny nie, przebój. No, to przepraszam. Rzeczywiście, sprawa była niezwykle skomplikowana, a ustalenie, który z osesków stał się akurat 30-milionowym obywatelem Polski, niemożliwe. Mamy więc całą czeretkę. 36 jubilacików urodzonych w identycznym czasie, ale w różnych stronach kraju. Nie sposób oczywiście wszystkich odwiedzić. Wybieramy jednego. Kobietę. Ania Pietryk z Warszawy. Mama się bardzo dobrze czuje. Zdrowa jest. Waży 340. No, oczki ma czarne, włoski ma maleńkie. Nosek ma. Córka jest podobna do męża. Mnie się podoba, dla mnie jest najładniejsza na świecie. Naszym małym jubilatkom i jubilatom 100 lat. No ja jestem historyczką seksualności, więc dla mnie oczywiście najważniejsze są te obszary związane z obyczajowością. No i ten 56-57 rok to jest moment, kiedy w Polsce odbywają się pierwsze pokazy striptizu. Więc to jest taki moment, w którym rzeczywiście ta moralność socjalistyczna nabiera nowych barw i następuje takie przełamanie tego dosyć konserwatywnego wzorca seksualności jako związanej wyłącznie z prokreacją na rzecz właśnie takiego bardziej otwartego myślenia o erotyce jako elemencie rozrywkowym. I elementem takiego zwrotu w stronę bardziej swobodnego podejścia do obyczajowości, do ciała jest też obecność tak zwanych kociaków, atrakcyjnych młodych kobiet, których zdjęcia zaczynają pojawiać się na okładkach magazynów. I to jest bardzo ciekawe takie porównanie, jak sobie patrzymy na te okładki czasopism z początku lat 50., gdzie ta kobiecość jest bardzo silnie podporządkowana roli zawodowej, jest bardzo silnie podporządkowana takiej roli propagandowej, w której kobiety mają wchodzić do tych męskich zawodów i stają się troszeczkę aseksualne w tym, jakby te postaci są bardzo silnie zmaskulinizowane. A potem w połowie lat 50. po tej odwilży nagle wracają takie obrazy atrakcyjnych, młodych, uśmiechniętych dziewczyn, których rolą główną jest na tej okładce dostarczać jakiejś takiej przyjemności wizualnej, ale też zachęcać do, po prostu do pewnego stylu życia. No przyjmowało się, że jest cenzura, jest taki świat, Związek Radziecki będzie do końca świata, jeden dzień jeszcze. I żyjemy w tym świecie, musimy się dostosować i koniec. O co wam się rozchodzi? Tak właśnie przewidzieli. Ale słyszę, że kostiumy i dekoracje już lada chwila, a zwierzęta już w drugim kwartale. Tak jest. Jeżeli wytwórnia zacznie wypuszczać kostiumy i dekoracje, a magazyn nie będzie gotów, to gdzie je będziemy trzymać? Pod drzewami. No innego miejsca nie widzę. Wszystko się zniszczy. A zwierzęta? Zwierzęta po prostu pouciekają, jeżeli nie będzie klatek. No to nie jest problem. Słuchajcie, krowa nie jest niebezpieczna jako zwierzę. Gdyby uciekł tygrys, to by byłoby co inne. Nie rozumiem, czemu się denerwujecie. Ja też zupełnie nie rozumiem. Udało nam się taką umowę niepisaną zawrzeć ze słuchaczem. Słuchacz wiedział, że w tej audycji oczywiście nie będzie niczego, na co nie byłoby zgody cenzora. Tak, to wszystko za zgodą cenzora, bo wiadomo, radio państwowe. Ale w tym programie nie ma ani jednego zdania, które by chciała władza, żeby było. I w tamtych czasach to było naprawdę bardzo dużo. Gdzieś wszyscy mieliśmy pod skórą bardzo głęboką, intensywną niezgodę na socjalizm. Dzisiaj to się mówi komunizm, myśmy to nazywali socjalizmem. Na socjalizm i nie tylko, na ten system gospodarczy i na tę zależność naszej ojczyzny, a co, będę się żałował wielkich słów, wobec mocarstwa, które nami rządziło, czyli wobec ZSRR. Co ogólnie panu dała trójka jeszcze? Mnie trójka? Proszę panią, powiem pani tak. Od młodych lat otworzyła mi okno na świat. No przede wszystkim chyba głosy, redaktorzy, ludzie, naprawdę osobowości. O tym jestem głęboko przekonany, że ci ludzie, którzy przyszli do tego programu trzeciego w tym 62 roku i później, to byli ludzie, którzy musieli oczywiście przyjmować do wiadomości istnienie realnego socjalizmu, ale myślę, że ich, no nazwijmy to jednak pewną misją, było to, żeby utrzymywać ludzi w tej świadomości, że nasze miejsce na świecie nie jest po stronie azjatyckiej, tylko nasze miejsce jest jednak po stronie kultury zachodniej. To jest strasznie ważne. Więc trójka w tamtych czasach to było uchylenie okna. Ono nie było otwarte na oścież, ale było uchylone bardzo mocno. Na tyle mocno, żeby można było zobaczyć, co jest za tym oknem. The Animals! Sometimes I seem to be mad. But don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be mad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Do Polski przyjeżdżały już zagraniczne zespoły. A to zresztą muszę powiedzieć, zaznaczyć historyczną moją zasługę, bo i mnie, i Wojtka Mana nas poprosił dyrektor Pagartu i poprosił, żeby zrobić listę 10 zespołów, które warto ściągnąć za granicę. Nie tylko uszami słuchaliśmy tej muzyki, ale patrzyliśmy na każdy szczegół, jak ci ludzie są ubrani, jak się zachowują, jak rozmawiają, jak reagują na Polskę, która była tak samo egzotyczna dla nich, jak oni byli dla nas. Bum, bum, bum, bum. Gonna shoot you right down. Take you in my arms. I'm in love with you. Love that is true. No, legendą obrosło już nasze spotkanie prywatne ze zespołem The Animals, kiedy myśmy po prostu, no jak prawie równolatki siedzieli, pili wino, gadali, słuchali muzyki bez tych wszystkich koncertowych okoliczności i to było wielkie zbliżenie. Mało tego, pamiętam sensację, którą wywołał w Polsce Longplay Animalsów, który na okładce miał tenże zespół i Eryka Bardona, który miał na głowie czapkę, uszankę polskiego milicjanta z orłem, bo ją gdzieś tam w Krakowie kupił czy dostał. Więc to było wszystko takim dowodem na to, że oni po prostu z nami się dogadywali po przełamaniu tych pierwszych lodów. Przerzucanie jakichś kładek, może nie mostów, przez żelazną kurtynę i przez ten mur berliński, mimo przeszkód, które były wszędzie. I tak, proszę państwa, dobrnęliśmy do końca dwóch programów, które prowadzili Wojciech Mann i Andrzej Orechowski. Nosiły one tytuł Okazyjna wyprzedaż płyt. jeśli ktoś z kolegów, a robiliśmy to na gminie, jeżeli ktoś z kolegów miał fajny materiał muzyczny i jeszcze widać było, że się zna na tym, to myśmy próbowali go nie tyle przeszmuglować, co wciągnąć do radia. Nawet nie jako stałego autora, ale jako współpracownika albo takiego gościa jednorazowego, który o czymś opowie. Bo to była wspólnota. Myśmy mieli niezależnie od radia z Andrzejem Olchowskim klub muzyczny, w którym spotykaliśmy ludzi kompletnie niezwiązanych z radiem, którzy byli zakochani w muzyce i spośród nich też parę osób na tej antenie lądowało, więc to było bardzo przyjemne i takie, ale pewnie gdzieś mieliśmy poczucie takiej ekskluzywności. Choćby nawet z racji posiadania tych materiałów muzycznych, które nie były dostępne od tak w każdym sklepie. Ale to była wielka przyjaźń i wspólne rozumienie tego, co nas kręci. Studio Reportażu i Dokumentu przedstawiło audycję pod tytułem Moment Przyjścia. Opowiadali Wojciech Mann, Andrzej Olechowski, Anna Dobrowolska, Tomasz Mościcki, Janina Jankowska, Przemek Diakowski, Jacek Fedorowicz, Urszula Dudziak, Jacek Snopkiewicz, Ewa Nowicka-Rusek, Mariusz Żółkiewski, Bogusław Helak, Zbigniew Dziduch. Wysłuchali ich Joanna Bogusławska, Adam Bogoryja-Zakrzewski, Aleksandra Dobieszewska, Jakub Tarka, Kamil Wicik i Bartosz Panek, który zrealizował, zmontował i oddał tę opowieść słuchaczkom i słuchaczom Nowej Trójki. Autopromocja. Jest 1 kwietnia 1962 roku. Słońce zajdzie. Urodziny Trójki. Część czwarta. O 17:00 koncert. Renata Przemyk, Daga Dana i ich wspólne kobiece opowieści z nowej płyty artystki. O 18:00 spotkanie. Nasi sportowcy Krzysztof Łoniewski i Dariusz Urbanowicz z jednej strony mikrofonu, a z drugiej aktorka Anna Dereszowska i siatkarz Andrzej Wrona. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójkapolskieradio.pl/